2. Nu s-a aflat niciodată cum de ajunsese marchizul într-un asemenea hal de delăsare și nici de ce a menținut o căsătorie atât de nepotrivită când avea totul asigurat pentru o văduvie tihnită. Ar fi putut fi tot ce ar fi poftit, grație puterii nemărginite a primului marchiz, tatăl lui, cavaler al Ordinului Santiago, traficant de negri, capabil de orice cruzime și general neîndurător, față de care regele, domnul și stăpânul său nu s-a zgârcit în privința onorurilor, nici a prebendelor și nici nu l-a pedepsit vreodată pentru fără de legile săvârșite. Ignacio, unicul moștenitor, nu se arătă vreodată bun la ceva. Crescu, vădind semne certe de întârziere mentală, rămase analfabet până la vârsta de făcut dragoste și nu iubea pe nimeni. Primul simptom de viață care i s-a cunoscut la 20 de ani a fost faptul că se îndrăgostise și era pornit să se însoare cu una din fetele internate la Divina Pastora, ale cărei cântece și strigăte îi alintaseră copilăria. Se numea Dulce Olivia. Era singura fică a unei familii de curelari ai casei regale și fusese nevoită să învețe meșteșugul de a face șei de călărie pentru a nu se stinge odată cu ea o tradiție de aproape două veacuri. Acestei ciudate inițieri într-o meserie de bărbați i se atribui faptul că își pierduse judecata și într-un chip atât de îngrozitor încât numai cu mare greutate a putut fi învățată să nu-și mănânce propriile excremente. Exceptând acest lucru, ar fi fost o partidă cum nu se poate mai bună pentru un marchiz creol atât de lipsit de calități. Dulce Olivia avea spiritul vioi și firea plăcută și nu era deloc ușor să descoperi că era nebună. De prima oară când o văzu, tânărul Ignacio o distinse în iureșul de pe terasă și chiar în ziua aceea se înțeleseseră prin semne. Ea, expertă în a face păsărele de hârtie, îi trimitea răvașe prin porumbițe. El învăță să scrie și să citească pentru a coresponda cu ea. Și acela a fost începutul unei pasiuni adevărate pe care nimeni n-a vrut să o înțeleagă. Scandalizat, primul marchiz își somă fiul să dea o dezmințire publică. "Nu numai că e adevărat," îi replică Ignacio, "ci am și permisiunea ei ca să-i cer mâna." Iar argumentului cu nebunia îi răspunse cu propriul său argument. Niciun nebun nu-i nebun dacă ești de acord cu rațiunile lui. Tatăl îl surghiuni la una din moșiile sale, investindu-l cu împuterniciri de domn și stăpân, de care el nu se învrednici să facă uz. A fost ca un fel de moarte în viață. Ignacio era îngrozit de animale în afară de găini, însă la moșie cercetă îndeaproape o găină vie și o imagină de mărimea unei vaci și-și dădu seama că era un monstru cu mult mai înfiorător decât oricare altul de pe pământ sau din apă. În besnă îl trecea un nădușel de gheață și se trezea în zori din pricina liniștii fantomatice a islazurilor, ce-i tăia răsuflarea. Duleul care stătea de pază fără să clipească în dreptul dormitorului îl tulbura mai tare decât celelalte primești. "Trăiesc înspăimântat că sunt viu," spusese odată. În surghiun căpătă starea sufletească lugubră, înfățișarea tainică, aerul contemplativ, purtările fără vlagă, felul de a vorbi rar și o vocație mistică ce părea să-l condamne la o chilie de claustrare. Când se împlini primul an de surghiun, îl trezi într-o noapte un vuiet ca de ape învolburate. Erau animalele de la moșie care își părăseau sălașele luând-o peste câmp, într-o liniște adâncă sub razele lunii pline. Dărâmau fără zgomot orice obstacol ivit în drumul lor în linie dreaptă, peste pășuni și plantații de trestie de zahăr, albi de râuri și mlaștini. Înainte mergeau cirezile de vite și caii de povară și de călărie, iar în spate porcii, oile, păsările de curte, într-o caravană sinistră care se pierdu în noapte. Până și păsările zburătoare, chiar și porumbeii, se porniră în cârd. Numai pe dulău îl găsiră zorile la locul lui de pază, în dreptul dormitorului stăpânului. Acela a fost începutul prieteniei aproape omenești prin care marchizul s-a legat de animal și de nenumărații dulăi ce i-au urmat în casă. Copleșit de groază la moșia pustie, tânărul Ignacio renunță la dragoste și se supuse planurilor părintelui său. Acestuia nu i-a fost de ajuns sacrificiul iubirii, ci i-a impus printr-o clauză testamentară să se însoare cu moștenitoarea unui nobil spaniol. Și astfel s-a căsătorit făcând o nuntă fastuoasă cu Doña Olalia de Mendoza, o fată răpitor de frumoasă și înzestrată cu mari și numeroase virtuți, pe care o lăsă mai departe fecioară spre a nu-i dărui nici măcar bucuria unui copil. În rest, continuă să trăiască precum a făcut-o de când s-a născut, ca un burlac bun de nimic. Doña Olalia de Mendoza îl scoase în lume. Se duceau la slujba principală mai mult să se afișeze decât să se roage. Ea, îmbrăcată cu fuste negre largi și pelerine strălucitoare, cu velul de dantelă scrobită al femeilor albe din Castilia, însoțită de un alai de sclave, toate numai în mătăsuri și podoabe de aur. În locul pantofilor de casă cu care se duceau la biserică până și cele mai pline de ifose, purta ghete înalte din cordovan garnisite cu perle. Spre deosebire de alți nobili care își puneau peruci anacronice și buton de smarald, marchizul apărea în talie, cu haine de bumbac și cutichie pe cap. Totuși, lua parte la manifestările publice întotdeauna forțat, fiindcă niciodată nu și-a putut învinge frica de viața de societate. Doña Olalia fusese eleva lui Scarlatti Domenico la Segovia și-și luase cu mențiunea de onoare diploma pentru a preda muzică și canto în școli și mănăstiri. Veni de acolo cu un clavicord desfăcut în bucăți pe care le asamblă cu mâna ei și cu diferite instrumente de coarde la care cânta și învăța să se cânte cu nespusă maestrie. Alcătui o formație de începătoare care sanctificau serile de la ea de acasă cu noile piese muzicale din Italia, din Franța, din Spania și despre care s-a ajuns să se spună că era inspirată de lirica Sfântului Duh. Marchizul părea total neînzestrat pentru muzică. Se spunea în stil franțuzesc că avea mâini de artist și ureche de artilerist. Însă din ziua în care despachetară instrumentele, nu-și lua ochii de la teorba italiană datorită ciudățeniei capului dublu, mărimii diapazonului, numărului coardelor și sunetului clar. Doña Olalia se ambiționa să-l învețe să cânte la fel de bine ca ea. Își petreceau diminețile executând game sub pomii din livadă, ea cu răbdare și dragoste, iar el cu o încăpățânare de cioplitor în piatră, până când madrigalul, spășit, li se dărui fără durere. Muzica îmbunătăți până într-atât armonia conjugală, încât Doña Olalia se încumetă să facă pasul care îi mai lipsea. Într-o noapte furtunoasă, prefăcându-se poate că era cuprinsă de o teamă pe care de fapt n-o simțea, se duse în camera soțului virgin. Sunt stăpână pe jumătate din acest pat," îi spuse, "și-am venit s-o revendic." El rămase neclintit. Sigură că avea să-l convingă cu vorba bună sau cu forța, ea stărui mai departe. Viața nu le-a dat însă timp. Într-o zi, pe 9 noiembrie, stăteau și executau un duo sub portocali, fiindcă văzduhul era limpede și cerul fără nori, când un fulger îi orbi, un zgomot cutremurător îi scutură și Doña Olalia căzut răsnită la pământ. Orașul înspăimântat interpretă tragedia drept o izbucnire a furiei cerești pentru o vină de nemărturisit. Marchizul comandă funeralii de regină, la care se arătă pentru prima dată cu hainele cernite și culoarea galbenă ce aveau să nu-l mai părăsească niciodată. Întors de la cimitir, îl surprinse o ninsoare de porumbiță de hârtie peste portocalii din livadă. Prinse una la întâmplare, o desfăcu și citi: "Trăsnetul acela era al meu." Înainte de a se scurge cele 9 zile de pomenire, donase bisericii bunurile materiale care întreținuseră splendoarea averii sale de prim născut. o moșie cu crescătorie de vite în Pompos și alta în Ayapel și 2000 de hectare în Maates, la numai 2 leghe de acolo, cu mai multe herghelii de cai de călărie și de tracțiune, o moșie cu teren arabil și cea mai bună fabrică de zahăr de pe coasta Caraibilor. Totuși, legenda despre averea lui se întemeia pe o proprietate imensă în paragină, ale cărei hotare imaginare se pierdeau dincolo de mlaștinile din La Guaripa și grindurile din La Puresa, până spre pădurile de manglieri din Urala. Păstră numai reședința seniorală cu curtea slugilor redusă la minimum și fabrica de zahăr din Maates. Negresei Dominga de Adviento îi încredință cârma casei. Pe bătrânul Neptuno îl păstră cu funcția de vizitiu cu care îl investise primul marchiz și îl însărcină să se îngrijească de puținii cai care mai rămăseseră. Pentru prima oară singur în tenebrosul conac al strămoșilor, abia dacă putea dormi în besnă din pricina spaimei ereditare a nobililor creoli de a nu fi omorâți de sclavi în timpul somnului. Se trezea pe neașteptate, fără a ști dacă ochii înfrigurați care se iveau prin lucarne erau de pe lumea aceasta sau de pe cealaltă. Se ducea pe vârfuri la ușă, o deschidea brusc și surprindea un negru care pândea prin gaura cheii. Îi simțea strecurându-se cu pași de tigru pe coridoare, despuiați și unși cu ulei de cocos ca să nu poată fi prinși. Buimăcit de atâtea spaime la oaltă, porunci ca luminile să rămână aprinse până în zori. Izgoni sclavii care încetul cu încetul puneau stăpânire pe spațiile goale și aduse acasă primii copoi dresați să încolțească prada. Poarta mare a fost închisă pentru totdeauna. Surghiunirea mobilele franțuzești cu plușul mirosind urât din pricina umezelii, vândură goblenurile, porțelanurile și piesele de ceasornicărie care erau adevărate capodopere și se mulțumiră cu hamace de sfoară pentru a păstra căldura în încăperile golite. Marchizul nu se mai duse la slujbă ori la rugăciuni și nici nu mai defilă cu baldachinul sacramentului la procesiuni. Nu mai ținu prasnicele și nici zilele de post, cu toate că plăti mai departe la timp dările către biserică. Se refugia în hamac, uneori în dormitor în toiul toropelii din august și mai întotdeauna pentru siestă sub portocalii din livadă. Nebunele îi aruncau resturi de mâncare și îi strigau obscenități afectuoase, dar când comenduirea îi făcu favoarea să îi propună mutarea ospiciului, se împotrivi din gratitudine față de ele. Dezamăgită de disprețul pretendentului ei, Dulce Olivia se consolă ducând dorul a ceea ce nu se întâmplase. Fugea de la Divina Pastora prin spărturile gardului din livadă ori de câte ori putea. Îmblânzi și supuse dulăii de pradă cu momeală de mângâieri drăgăstoase și își dedica ceasurile de somn pentru a vedea de casa pe care n-a avut-o niciodată, măturând-o cu mănunchiuri de busuioc spre a atrage norocul și atârnând funii de usturoi prin dormitoare să alunge țânțarii. Dominga de Adviento, a cărei vigilență nu lăsa nimic la întâmplare, muri fără să afle din ce pricină coridoarele erau mai curate în zori decât pe înserat, iar obiectele puse de ea într-un loc se aflau dimineața într-altul. Înainte de a împlini un an de văduvie, marchizul o surprinse pentru prima oară pe Dulce Olivia, frecând oalele și cratițele din bucătărie care îi păreau prost curățate de sclave. N-am crezut că te încumeți într-atât, îi zise. Fiindcă ești un amărât cum ai fost totdeauna, îi răspunse ea. Astfel se înfiripă iar o prietenie interzisă, care, cel puțin într-un rând, păruse a fi dragoste. Stăteau de vorbă până în zori, fără iluzii, dar și fără dușmănie, ca o pereche bătrână condamnată la rutină. Credeau că sunt fericiți și poate că și erau, până când unul din ei spunea un cuvânt în plus sau făcea un pas mai puțin și noaptea trecea într-o ceartă de vandali care demoraliza dulăii. Totul redevenea atunci ca la început și Dulce Olivia dispărea din casă pentru un lung răstimp. Numai ei îi mărturisi marchizul că disprețul lui față de bunurile lumești și schimbarea felului său de a fi nu se datorează Evlaviei, ci groazei pricinuită de pierderea bruscă a credinței atunci când a văzut trupul soției carbonizat de trăsnet. Dulce Olivia se oferi să-l consoleze. Îi făgădui să-i fie sclavă supusă și în bucătărie și în pat. El nu se lăsa ademenit. N-o să mă mai însor niciodată, îi jură. Nu se împlini însă anul și se căsători pe ascuns cu Bernarda Cavrera, fata unui fost vătaf al tatălui său, ajuns bogat prin negustoria cu coloniale. Se cunoscuseră când acesta o trimise la conac cu heringii în saramură și măslinele negre care erau slăbiciunea doniei Olalia și, când ea muri, continuă să le aducă marchizului. Într-o după-amiază în care Bernard al găsi în hamacul din livadă, îi citi soarta scrisă în palma mâinii stângi. Marchizul rămase atât de impresionat de prezicerile ei, încât continuă să o cheme la ceasul siestei, chiar dacă nu mai avea nimic de cumpărat, însă se scurseră 2 luni fără ca el să ia niciun fel de inițiativă. Astfel că o luă ea în locul lui. Îl asaltă în hamac, îl călări și i-a astupă gura cu poalele de la cilaba cu care era îmbrăcat, până îl lăsă fără pic de vlagă. Atunci îl învioră cu o înflăcărare și o știință pe care el nu și le-ar fi putut imagina în plăcerea anemică a desfătării lui solitare și îl lipsi fără glorie de virginitate. El împlinea 52 de ani, iar ea 23, însă diferența de vârstă deranja cel mai puțin. Continuară să facă dragoste la vremea siestei, în grabă și fără tragere de inimă, la umbra ca de biserică a portocalilor. Nebunele îi îndemnau de pe terasă cu cântece deșuchiate și le sărbătoreau victoriile cu aplauze de stadion. Marchizul nu apucase să-și dea seama de riscurile care îl pândeau, că Bernard al și făcu să coboare pe pământ cu vestea că era însărcinată în 2 luni. Îi aminti că nu era negresă, ci fiică a unui indian care vorbește spaniola și a unei albe din Castilia, astfel încât singura cale de a repara onoarea era căsătoria cum scrie la carte. El o tot duse cu vorba până când tatăl ei bătu în poarta mare la ceasul siestei cu o archebuză străveche în bandulieră. Avea vorba domoală și gesturi blânde și îi dădu marchizului arma fără să-l privească în față. Știți ce-i asta, domnule marchiz?" îl întrebă. Marchizul, cu arma în mână, nu știa ce să facă. După câte pot să-mi dau eu seama, cred că e o archebuză," spuse, și întrebă, intrigat de-a binelea, la ce folosiți?" Ca să mă apăr de pirați, domnule," răspunse indianul, tot fără să-l privească în față. V-am adus-o acum ca să binevoiți să mă omorâți înainte de a vă omorâ eu." Îl privi drept în față. Avea niște ochișori triști și muți, dar marchizul înțelese ceea ce nu îi spuneau. Îi dădu înapoi archebuza și îl pofti să intre pentru a face înțelegerea. După 2 zile, parohul de la biserica din apropiere oficie căsătoria de față cu părinții ei și nașii amândurora. Când terminară, Sagunta se ivi fără ca nimeni să știe de unde și îi încununa pe miri cu ghirlandele fericirii. Într-o dimineață cu ploaie târzie, sub semnul săgetătorului, se născu la 7 luni și a nevoie sierva Maria de Todos Los Angeles. Părea un mormoloc fără culoare, iar cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului era gata să o sugrume. E fată, zise moașa, dar n-o să aibă zile. Dominga de Adviento le-a făgăduit atunci sfinților ei că, de aveau să-i dăruiască harul de a trăi, fetița nu-și va tăia părul până în noaptea nunții. N-a apucat să-și sprăvească jurământul că fetița a început să plângă. Dominga de Adviento, radioasă, strigă: o să fie sfântă! Marchizul, căruia i-a fost înfățișată, spălată și îmbrăcată, a fost mai puțin clar văzător. O să fie târfă, spuse, dacă Domnul îi dă viață și sănătate. Fetița, născută dintr-un nobil și o plebeie, a avut o copilărie de orfană. Mama o urâ din clipa când i-a dat să sugă pentru prima și ultima oară și se împotrivi să o țină lângă ea de teamă să nu o omoare. Dominga de Adviento o alăptă, o boteză creștinește și o închină lui Olocun, o zeitate Yoruba de sex incert, al cărei chip se consideră a fi atât de îngrozitor încât poate fi văzut numai în vise și veșnic cu o mască. Lăsată în curtea sclavilor, sierva Maria învăță să danseze înainte de a vorbi. Învăță trei limbi africane în același timp, se obișnui să bea sânge de cocoș pe inima goală și să se strecoare printre oamenii albi fără să fie văzută, nici simțită, ca o făptură imaterială. Dominga de Adviento o înconjură de un alai vesel de sclave negre, slușnice metise, femei indiene, care o scăldau cu apă încropită, o purificau cu verbina lui Yemaya și îi îngrijeau ca pe o tufă de trandafiri pletele năvalnice care la 5 ani îi ajungeau la talie. Încetul cu încetul, sclavele începuseră să-i pună la gât și ragurile diferiților zei până ce ajunsese să poarte 16. Pe când marchizul vegeta în grădină, Bernarda preluă cu mână fermă cârmuirea casei. Cea din tâi grijă a sa a fost să refacă averea prăpădită de bărbatul ei la adăpostul autorității primului marchiz. Acesta obținuse la vremea lui autorizația de a vinde 5.000 de sclavi în 8 ani, cu angajamentul de a importa în același timp 2 butoaie cu făină de fiecare. Grație șmecheriilor lui de maestru și venalității vameșilor, vându prin contrabandă cu 3.000 de sclavi mai mult, ajungând astfel negustorul de sclavi cel mai bogat din veacul acela. Bernardei îi veni în minte că marele chilipir nu erau sclavii, ci făina, cu toate că în realitate afacerea cea mai grozavă era incredibila ei putere de convingere. Cu o singură autorizație de a importa 1.000 de sclavi în 4 ani și 3 butoaie cu făină de fiecare, dădu lovitura vieții ei. Vându cei 1.000 de negri cum era înțelegerea, dar în loc de cele 3.000 de butoaie de făină, importă 12.000. A fost cea mai mare contrabandă a secolului. Pe atunci își petrecea jumătate din timp la fabrica de zahăr de la Maates, unde își stabili centrul afacerilor, datorită faptului că se afla aproape de Rio Grande de la Magdalena, care servea oricărui fel de trafic spre interiorul viceregatului. La urechile marchizului ajungeau vești răslețe despre prosperitatea ei, pentru care nu dădea socoteală nimănui. În timpul petrecut acolo, chiar înainte de a avea crizele, părea undulău în cușcă. Dominga de Adviento spusese foarte bine, fundul nu-i avea stâmpăr în trup. Sierva Maria ocupă întâia oară un loc stabil în casă când îi muri sclava și aranjară pentru ea splendidul dormitor unde stătuse prima marchiză. Îi aduseră un dascăl care îi preda lecții de spaniolă peninsulară și noțiuni de aritmetică și științe naturale. Încercă să o învețe să citească și să scrie. Ea se împotrivi, fiindcă, spunea, nu pricepea literele. O maestră amatoare o iniție în cunoașterea muzicii. Copila dovedi interes și bun gust, dar nu a avut răbdarea să învețe să cânte la niciun instrument. Surprinsă, maestra renunță și la plecare îi spuse marchizului, nu-i vorba că fetița n-ar avea deloc talent, dar e dusă parcă pe altă lume. Bernarda se străduise să-și înfrâneze resentimentele, dar foarte curând deveni limpede că vina nu era nici a ei și nici a copilei, ci a firii amândurora. Trăia cu sufletul la gură de când i se păru că descoperă la fata ei o anume aură de nălucă. Tremura numai la gândul că, privind în urmă, se pomenea cu ochii de nepătruns ai acelei făpturi slabe, înfășurate în voaluri vaporoase și cu pletele sălbatice care îi ajungeau la genunchi. Fato, îi striga, îți interzic să mă privești așa. Când era adâncită în socoteli, simțea în ceafă răsuflarea șuierătoare de șarpe la pândă și tresărea îngrozită. Fato, îi striga, fă zgomot înainte de a intra. Ea îi sporea spaima îngăimând ceva în limba Yoruba. Noaptea era și mai rău, căci Bernarda se trezea brusc cu senzația că o atinsese cineva, iar copila stătea la picioarele patului privind-o cum doarme. Zadarnică se dovedi încercarea cu clopoțelul la încheietura mâinii, fiindcă secretul siervei Maria îl împiedica să sune. Copila asta parcă n-ar fi albă, n-are decât culoarea, spunea maică-sa. Așa și era într-adevăr, căci fata își dădea când numele adevărat, când unul african născocit de ea, Maria Mandinga. Scandalul izbucni într-o zi dis de dimineață, când Bernarda se trezi moartă de sete din pricina abuzului de cacao și găsi o păpușă de-a siervei Maria plutind pe fundul unui ciubăr. Nu i se păru doar o păpușă plutind pe apă, ci de fapt ceva înspăimântător, o păpușă moartă. Încredințată că era la mijloc o vrăjitorie africană făcută de sierva Maria împotriva ei, luă hotărârea că ele două n-aveau loc în aceeași casă. Marchizul încercă să intervină sfios, dar ea îi tăie vorba scurt, ori ea, ori eu. Astfel că sierva Maria se întoarse la baraca sclavelor chiar și atunci când maică-sa era la fabrica de zahăr. Era tot atât de enigmatică precum venise pe lume și cu desăvârșire analfabetă. Însă Bernarda nu se simțea mai bine. Se străduise să-l păstreze pe Iuda Iscariotul, coborându-se la nivelul lui și, în mai puțin de 2 ani, pierdu simțul afacerilor, ba chiar și al vieții. Îl travestea în pirat nubian, în as de cupă, în craiul Melchior și îl lua cu ea prin cartierele marginașe, mai cu seamă atunci când galioanele aruncau ancora și orașul se deslănțuia într-o petrecere ce ținea jumătate de an. Dincolo de zidurile orașului se improvizau cârciumi și bordeluri pentru negustorii care veneau de la Lima, de la Portobello, de la Havana, de la Veracruz, ca să-și dispute mărfurile și sortimentele de prin toate teritoriile descoperite. Într-o noapte, beat mort într-o cârciumă cu ocnași, Iuda se apropie foarte misterios de Bernarda. Deschide gura și închide ochii, îi spuse. Ea făcu întocmai, iar el îi puse pe limbă o tabletă de ciocolată magică de Oaxaca. Bernarda o recunoscu după gust și o scuipă, deoarece încă din copilărie nu putea suferi cacaua. Iuda o convinse că era o substanță sacră, ce te făcea să te bucuri de viață, sporea forța fizică, ridica moralul și fortifica sexul. Bernarda izbucni în hohote de râs. De-ar fi așa, spuse, călugărițele Sfintei Clara ar fi tauri de luptă. Era deja robită de viciul mierii fermentate, la care se dedase împreună cu colegele de școală încă înainte de a se căsători și continua să fie savurând-o nu numai cu gura, ci cu toate cele 5 simțuri în aerul fierbinte al fabricii de zahăr. Cu Iuda învăță să mestece tutun și frunze de coca și cenușa de palmier Yarumo ca indienii din Sierra Nevada. Încercă prin cârciumi cannabis de India, terebentina de Cipru, mescalina de la Real del 14 și cel puțin într-un rând opiul de Nao adus din China de traficanții filipinezi. Totuși n-a rămas surdă la îndemnul lui Iuda de a gusta și cacaua. După ce le încercase pe toate, recunoscu virtuțile acesteia și o preferă tuturor. Iuda ajunse hoț, codoș, uneori și sodomit și toată din viciu, căci nu-i lipsea nimic. Într-o noapte blestemată se luă la trântă sub ochii Bernardei cu 3 ocnași de pe galerele flotei din pricina unor certuri la jocul de cărți și a fost omorât cu lovituri de scaun. Bernarda se refugie la fabrica de zahăr. Conacul rămase în voia sorții și, dacă de atunci înainte nu s-a ales chiar praful, aceasta s-a datorat numai autorității arătate de Dominga de Adviento, care până la urmă o crescu pe sierva Maria așa cum voiau zeii în care credea. Marchizul abia dacă aflase de decăderea nevestei lui. De la fabrica de zahăr răzbăteau zvonuri că trăia în stare de delir, că vorbea singură, că și-alegea sclavii cei mai bine înzestrați spre a-i împărți în nopțile de desfrâu cu fostele colege de școală. Averea care îi venise pe apă îi se ducea acum pe apa sâmbetei și ajunsese la cheremul burdufurilor de melasă și al sacilor de cacao pe care îi ținea ascunși prin toate cotloanele ca să nu piardă timp când o încolțeau poftele. Unicul lucru sigur care îi mai rămăsese pe atunci erau două ulcele pline cu galbeni de 400 de doblas de aur curat pe care le îngropase sub pat în vremurile bune. Ajunsese într-un asemenea hal de degradare încât nici bărbatul ei n-o recunoscu atunci când se întoarse de la Maates pentru ultima oară, după 3 ani de absență, cu puțin înainte ca sierva Maria să fie mușcată de câine. La jumătatea lui martie, riscurile turbării păreau îndepărtate. Marchizul, recunoscător sorții, își propuse să îndrepte trecutul și să cucerească inima fetei lui cu rețeta fericirii sugerată de Avrenunzio. Îi consacră tot timpul lui. Încercă să învețe să o pieptene și să îi împletească părul într-o coadă. Încercă să o învețe să fie o adevărată albă, se strădui să-și recapete de dragul ei visurile spulberate de nobil creol, să o dezbare de obiceiul de a mânca saramură de iguană și tocăniță de tatu. Încercă aproape totul, în afară de a-și pune întrebarea dacă aceea era calea de a o face fericită. Avrenunzio veni mai departe în vizită. Nu era ușor să se înțeleagă cu marchizul, dar îl interesa inconștiența lui în această suburbie a lumii timorate de inchiziție. Așa-și petrecură lunile de zăpușală, el vorbind fără să fie ascultat, sub portocalii în floare, iar marchizul zăcând în hamac la 1300 de leghe maritime de un rege care nu i-a auzit niciodată numele. Într-una din aceste vizite, i-a întrerupt vaietul lugubru al Bernardei. Avrenunzio se alarmă. Marchizul făcu pe surdul, dar geamătul care urmă a fost atât de sfâșietor că nu s-a mai putut preface. Oricine ar fi, are mare nevoie de ajutor, zise Avrenunzio. E nevastă mea de-a doua, spuse marchizul. Are ficatul făcut praf, zise Avrenunzio. Cum de știți? Fiindcă se vaietă cu gura deschisă, răspunse medicul. Împinse ușa fără să mai ceară voie și încercă să o vadă pe Bernarda în penumbra odăii, însă ea nu se afla în pat. O chemă pe nume, dar nu-i răspunse. Deschise atunci fereastra și lumina metalică a orei 4 i-o arătă fără milă, despuiată, cu brațele și picioarele desfăcute în cruce, trântită pe jos și învăluită în licărirea vânturilor ei letale. Pielea sa avea culoarea fără viață a fierei vărsate. Ridică iute capul, orbită de strălucirea ferestrei deschise brusc și nu-l recunoscu pe doctor în contra luminii. Lui i-a fost de ajuns o privire ca să-i deslușească soarta. Îți cântă cucuveaua, fata mea, îi spuse. Îi explică totuși că mai era încă timp să fie salvată numai dacă se supunea grabnic unui tratament de curățire a sângelui. Bernarda îl recunoscu, se ridica a nevoie cum putu și izbucni în înjurături. Avrenunzio le suportă impasibil în vreme ce închidea fereastra. Când fu gata de plecare, se opri în dreptul hamacului marchizului și preciză pronosticul. Doamna marchiză va muri până cel târziu pe 15 septembrie dacă nu ajunge să se spânzure de o grindă între timp. Marchizul imperturbabil spuse, păcat că 15 septembrie e atât de departe. Continua cu tratamentul fericirii pentru sierva Maria. De pe colina San Lazaro vedeau înspre răsărit mlaștinile aducătoare de moarte și înspre apus uriașul soare roșu ce se cufunda în oceanul în flăcări. Ea îl întrebă ce era dincolo de mare, iar el îi răspunse, lumea. Pentru fiecare gest al său afla un ecou neașteptat din partea copilei. Într-o după-amiază, văzură ivindu-se în zare, cu toate pânzele ridicate, flota galioanelor. Orașul se transformă. Tatăl și fata se desfătară privind marionetele, înghițitorii de foc, uluitoarele curiozități de târg, care ajunseră în port în acel aprilie de bun augur. Sierva Maria învăță mai multe lucruri despre albi în 2 luni de zile decât în toată viața ei de până atunci. Încercând să o facă să se schimbe, și marchizul ajunse alt om, și într-un mod atât de radical că nu păru o toană, ci chiar o prefacere a firii sale. Casa se umplu de toate balerinele mecanice, de cutiile muzicale și de ceasurile cu arc care se văzuseră pe la târgurile din Europa. Marchizul scoase de la naftalină teorba italiană. O șterse de praf, o acordă cu o perseverență ce nu putea fi înțeleasă decât ca izvorând din dragoste și începu să se acompanieze cântând cântecele de odinioară cu vocea-i frumoasă și urechea proastă, pe care nici anii și nici amintirile tulburi nu le schimbaseră. Ea îl întrebă în acele zile dacă era adevărat cum glăsuiau cântecele că dragostea era în stare de orice. E adevărat, îi răspunse el, dar ai face mai bine să n-o crezi. Fericit din pricina acestor vești bune, marchizul începu să se gândească la călătoria la Sevilla pentru ca sierva Maria să-și revină din suferințele ei tăcute și să-și desăvârșească bunele maniere. Data și itinerarul erau gata stabilite, când Caridad del Covre îl trezi din siestă cu știrea cumplită: biata mea fetiță, domnule, se preface în câine. Chemat de urgență, Avrenunzio desminți superstiția populară după care oamenii turbați ajung să se prefacă în animalul care i-a mușcat. Constată că fetița avea puțină febră și, cu toate că aceasta era considerată o boală în sine și nu un simptom al altor stări, n-o trecu cu vederea. Îl preveni pe seniorul înnebunit că fetița nu era la adăpost de alte pericole, căci mușcătura unui câine, turbat sau nu, nu te putea feri de alte rele. Ca întotdeauna, singura soluție era să aștepte. Marchizul îl întrebă: asta-i tot ce-mi puteți spune? Știința nu mi-a dat mișloacele să vă mai pot spune nimic altceva, îi răspunse doctorul la fel de acru. Dar dacă nu credeți în mine, va mai rămas totuși o cale. Încredeți-vă în Dumnezeu. Marchizul nu înțelese. Aș fi jurat că nu sunteți credincios, zise. Doctorul nici măcar nu se întoarse să-l privească. Ce n-aș fi dat să fie așa, domnule? Marchizul nu se încrezu în Dumnezeu, ci în oricine i-ar fi dat vreo speranță. În oraș mai erau 3 doctori cu diplomă, 6 spițeri, 11 bărbieri care luau sânge și nenumărați vraci și meșteri în tot soiul de farmece, în ciuda faptului că Inchiziția condamnase 1300 dintre ei la felurite pedepse în ultimii 50 de ani și arsese pe rug 7. Un medic tânăr din Salamanca îi deschise siervei Maria rana închisă și îi aplică niște cataplasme caustice ca să-i extragă vechile umori. Altul încercă același lucru cu lipitori puse pe spinare. Un bărbier care lua sânge îi spălă rana cu propria ei urină, iar altul o sili să-și o bea. Timp de 2 săptămâni îndurase 2 băi cu ierburi și 2 spălături emoliente în fiecare zi și o aduseseră în pragul agoniei cu poțiuni de antimoniu natural și cu alte filtre dătătoare de moarte. Febra cedă, însă nimeni nu se încumetă să susțină că primejdia turbării ar fi fost alungată. Sierva Maria simțea că moare. La început rezistase cu mândria neștirbită, dar după 2 săptămâni fără niciun rezultat avea o ulcerație de foc la glesnă, pielea jupuită de cataplasme și substanțe ce provocau bășici și stomacul întors pe dos. Trecuse prin toate: amețeli, convulsii, spasme, delir, slăbiciune de pântec și de vezică și se tăvălea pe jos urlând de durere și de furie. Chiar și vracii cei mai îndrăsneți o abandonară în voia sorții, încredințați că era nebună sau posedată de diavoli. Marchizul își pierduse orice nădejde când apăru Sagunta cu leacul lui San Uberto. A fost sfârșitul. Sagunta își lepădă cearșafurile de pe ea și se dădu peste tot cu un sor de indieni ca să-și frece trupul de cel al copilei dezgolite. Aceasta se împotrivi cu picioarele și cu mâinile, în ciuda slăbiciunii ei extreme, și Sagunta o supuse cu forța. Bernarda auzi din odaia ei răcnetele demențiale. Veni în fugă să vadă ce se întâmplă și o găsi pe Sierva Maria zvârcolindu-se pe jos și pe Sagunta deasupra ei, înfășurată în valurile de aramă ale pletelor și urlând rugăciunea lui San Uberto. Le biciui pe amândouă cu sforile hamacului, mai întâi așa cum erau chircite la pământ, luate prin surprindere, apoi fugărindu-le prin colțuri până i se tăie răsuflarea. Episcopul diocezei, Don Toribio de Cáceres y Virtudes, alarmat de scandalul public stârnit de nebunia și delirul siervei Maria, îi trimise marchizului o convocare fără a preciza motivul, data sau ora, ceea ce a fost interpretat ca un semn de maximă urgență. Marchizul își înfrână incertitudinea și se duse chiar în ziua aceea, fără a se mai anunța. Episcopul își începuse misiunea în vremea când marchizul se retrăsese din viața publică și abia dacă se văzuseră. Pe deasupra era un om marcat de starea proastă a sănătății, cu un trup uriaș care îl împiedica să-și poarte singur de grijă și minat de o astmă păcătoasă ce îi punea la grea încercare credința. Nu luase parte la nenumărate evenimente publice unde absența lui era de neconceput, iar la puținele la care fusese de față păstra o distanță ce îl prefăcea încetul cu încetul într-o ființă ireală. Marchizul îl văzuse uneori, întotdeauna de departe și în public, dar amintirea pe care i-o păstra era cea de la o slujbă festivă la care asistase sub baldachin, în lectică și purtat de demnitari ai cârmuirii. Din pricina trupului imens și a fastului ornamentelor, părea la prima vedere un bătrân colosal, dar chipul imberb, cu trăsături nete, cu niște ochi verzi ciudați, păstra intactă o frumusețe fără vârstă. Văzut așa cum stătea în lectică, avea un nimb magic de suveran pontif și cei care îl cunoșteau de aproape simțeau acest lucru și în strălucirea înțelepciunii sale și în conștiința puterii. Palatul unde locuia era cel mai vechi din oraș, cu două niveluri, cu spații imense și în ruină, episcopul neocupând nici jumătate dintr-unul. Se afla lângă catedrală și avea o galerie comună cu bolți înnegrite și un patio cu o fântână gata să se dărâme printre tufele deșertice. Chiar și fațada impunătoare din piatră sculptată și porțile mari din lemn dintr-o singură bucată oglindeau ravagiile de lăsării. Marchizul a fost primit la poarta principală de către un diacon indian. Împărți câțiva bănuți de pomană pâlcurilor de cerșetori care se târâiau la intrare și pătrunse în penumbra răcoroasă a palatului, în clipa în care bătură în catedrală și răsunară în pântecul lui clopotele prelungi de la 4 după amiaza. Coridorul central era atât de întunecos încât îl urma pe diacon fără să-l vadă, luând mare aminte la fiecare pas ca să nu se împiedice de statui așezate alandala sau de dărâmături împrăștiate peste tot. La capătul coridorului era o săliță luminată mai bine printr-o lucarnă. Diaconul se opri în dreptul ei, îi indică marchizului să ia loc și să aștepte și dispăru prin ușa alăturată. Marchizul rămase în picioare, cercetând pe peretele principal un portret mare în ulei al unui tânăr militar în uniforma de gală a stegarilor regali. Doar atunci când citi plăcuța de bronz de pe ramă, își dădu seama că era portretul episcopului în tinerețe. Diaconul deschise ușa spre a-l pofti să treacă și marchizul nu trebuie să se miște pentru a-l vedea din nou pe episcop cu 40 de ani mai bătrân ca în portret. Era mult mai mare și mai impunător decât se spunea, chinuit încă de astmă și vlăguit de căldură. Era lac de sudoare și se legăna foarte încet într-un balansoar filipinez, făcându-și vânt ușurel cu un evantai din frunze de palmier, cu trupul aplecat înainte ca să respire mai bine. Purta niște opinci țărănești și o cămașă lungă de pânză ordinară ce lucea pe alocuri de atâta spălat. Sinceritatea sărăciei lui sărea în ochi de cum îl vedeai. Totuși, cel mai mult impresiona limpezimea ochilor lui, care se putea explica numai ca un privilegiu al sufletului. Încetă cu legănatul îndată ce-l văzu pe marchiz în ușă și făcu un semn afectuos cu evantaiul. Poftește, Ignacio, îi spuse, simte-te ca acasă. Marchizul își șterse de pantaloni mâinile asudate, trecu pragul și se pomeni pe o terasă în aer liber sub un baldachin de campanule galbene și ferigi atârnânde, de unde se vedeau turlele de la toate bisericile, acoperișurile roșii ale caselor de vază, porumbarele amorțite de căldură, fortificațiile militare profilate pe cerul de cleștar și marea arzătoare. Episcopul întinse cu intenție clară mâna-i de soldat și marchizul îi sărută inelul. Din pricina astmei avea respirația sacadată și greoaie, iar cuvintele îi erau întretăiate de suspine nepotrivite și de o tuse seacă și scurtă, însă nimic nu-i știrbea elocința. Începu imediat o conversație amabilă despre nimicuri cotidiene. Așezat în fața lui, marchizul i-a fost recunoscător pentru preambulul acela de consolare, atât de bogat și amănunțit, încât clopotele de la ora 5 i-au luat prin surprindere. Mai curând decât un sunet a fost o trepidație, ce făcu să vibreze lumina după amiezii, iar cerul se umplu de porumbei speriați. Îngrozitor, spuse episcopul, simt pe dinăuntru fiecare oră ca un cutremur. Cuvintele îl surprinseră pe marchiz, căci și el gândise întocmai când bătuse de patru. Episcopului i se păru o coincidență firească. Ideile nu sunt ale nimănui, zise. Desenă prin aer cu arătătorul un șir de cercuri continue și încheie. Zboară prin prejur ca îngerii. O călugăriță de serviciu aduse o carafă cu bucăți de fructe într-un vin vârtos și un vas cu apă fierbinte care impregnă aerul de un iz medicinal. Episcopul aspiră aburii cu ochii închiși și când își reveni din extaz, era altul, stăpân absolut al autorității sale. Te-am chemat, îi spuse marchizului, fiindcă știm că ai nevoie de domnul și faci pe uitucul. Glasul își pierduse tonalitățile de orgă și ochii își recăpătară strălucirea pământească. Marchizul bău dintr-o sorbitură jumătate din paharul de vin ca să prindă curaj. Preasfinția voastră ilustrisimă știe de bună seamă că m-a copleșit cea mai mare nenorocire ce se poate abate asupra unei ființe omenești, spuse cu o umilință dezarmantă. Am încetat să mai cred. Știm bine, fiule, replică episcopul fără a se arăta surprins. Cum să nu știm? O spuse parcă oarecum bucuros, pentru că și el, pe când era stegar regal în Maroc, își pierduse credința la 20 de ani în toiul unei bătălii. Am avut certitudinea fulgerătoare că Dumnezeu încetase să mai existe, spuse. Îngrozit, își consacrase viața rugăciunii și penitenței. Până când domnul s-a îndurat de mine și mi-a arătat calea vocației, încheie. Așa că esențial nu-i faptul că tu nu crezi, ci că domnul crede mai departe în tine. Și nu încape nicio îndoială în privința asta, căci el, în milostivenia sa fără margini, ne-a luminat să-ți venim în ajutor. Voiam să-mi port crucea în liniște, spuse marchizul. Ei bine, n-ai izbutit deloc, răspunse episcopul. Este un secret știut de toată lumea că sărmana ta copilă se zvârcolește pe jos, pradă unor convulsii obscene și lătrând în grai de idolatrii. Nu sunt simptome fără greș că e posedată de diavol? Marchizul era îngrozit. Ce vreți să spuneți? Că printre nenumăratele viclenii ale diavolului se întâmplă foarte adesea să ia înfățișarea unei boli necurate pentru a pătrunde într-un corp nevinovat, continua el. Și, odată în lăuntru, nu-i putere omenească în stare să-l facă să iasă. Marchizul descrise suferințele provocate de mușcătura câinelui, dar episcopul găsea că totul pleda în favoarea explicației lui. Întrebă ceea ce știa desigur prea bine. Știi cine e Avrenunțio? A fost primul doctor care a consultat-o pe copilă, răspunse marchizul. Voiam să o aud de la tine, spuse episcopul. Scutură un clopoțel pe care îl ținea la îndemână și un preot de vreo 30 de ani, părând și mai tânăr, apăru imediat ca un spirit eliberat dintr-o sticlă. Episcopul îl prezentă ca fiind părintele Caetano de Laura, nimic mai mult, și îl pofti să se așeze. Din pricina căldurii, purta o sutană de casă și o pinci asemănătoare cu cele ale episcopului. Era încordat, palid, cu ochi pătrunzători și păr negru ca pana corbului, cu o șuviță albă pe frunte. Respirația ei sacadată și mâinile febrile nu păreau ale unui om fericit. Ce știm despre Avrenunzio?" îl întrebă episcopul. Părintele de Laura n-a fost nevoit să stea pe gânduri. Avrenunzio de Sapereira Cao, rosti, parcă silabisind numele, și se adresă imediat marchizului. Ați luat aminte, domnule marchiz, că ultimul său nume înseamnă câine pe limba portughezilor? La drept vorbind, continua de Laura, nu se știa dacă acela era numele lui adevărat. După cum reieșea din dosarele Inchiziției, era un evreu portughez expulzat din peninsulă și protejat aici de un guvernator care îi purta recunoștință pentru că îl lecuise de o hernie de 2 livre cu apă depurativă de turbaco. Vorbi de rețetele sale magice, de siguranța cu care prevestea moartea, de presupusa-i pederastie, de lecturile libertine, de viața lui fără Dumnezeu. Totuși, singura învinuire concretă pe care i-o aduseseră era cea de a fi reînviat un biet cârpaci din Mahalaua Ghețemanii. Se obținură mărturii demne de crezare că acesta se afla deja în coșciug învelit în giulgiu, când Avrenunzio îi porunci să se scoale. Din fericire, însuși cel readus la viață afirmă în fața Tribunalului Sfintei Inchiziții că nu-și pierduse nicio clipă cunoștința. În cele din urmă aminti incidentul cu calul mort pe colina San Lazaro și îngropat în pământ sfințit. Îl iubea ca pe o ființă omenească, interveni marchizul. A fost un afront adus credinței noastre, domnule marchiz, zise de Laura. Cai de 100 de ani nu sunt creaturi ale Domnului. Marchizul se alarmă că o glumă între patru ochi ajunsese în arhivele Inchiziției. Încercă o apărare sfioasă. Avrenunzio e slobod la gură, dar cred cu toată umilința că de aici până la erezie e cale lungă. Discuția ar fi fost neplăcută și fără sfârșit dacă episcopul nu i-ar fi readus la subiect. Orice ar spune medicii, zise, turbarea la oameni este unul dintre nenumăratele tertipuri ale dușmanului. Marchizul nu pricepu. Episcopul îi dădu o lămurire atât de dramatică, încât păru preludiul unei condamnări la focul veșnic. Din fericire, conchise, chiar dacă trupul copilei tale e pierdut, Domnul ne-a dat mișloacele să-i salvăm sufletul. Zăduful apăsător al înserării puse stăpânire pe lume. Marchizul zări cel din tâi luceafăr pe cerul violet și se gândi la fata lui, singură în casa sordidă, târându-și piciorul maltratat de neîndemânarea vracilor. Întrebă cu modestia-i firească. Ce trebuie să fac? Episcopul îi explică pe larg. Îl autoriză să-i folosească numele pentru orice demers și mai ales la mănăstirea Santa Clara, unde trebuia să o ducă pe copilă cât mai curând cu putință. Las-o în grija noastră, încheie. Dumnezeu va face restul. Marchizul își lua rămas bun mai tulburat decât la venire. De la fereastra trăsurii, privi străzile mohorâte, copiii bălăcindu-se în pielea goală prin apă, gunoiul împrăștiat de vulturi. Dând colțul unei străzi, văzu marea, veșnic la locul ei, și îl năpădi incertitudinea. Ajunse acasă pe-ntuneric, la ceasul rugăciunii de seară, și pentru prima oară de când murise Donia Olalia, o spuse și el cu glas tare. Îngerul Domnului o vesti pe Maria. Strunele teorbei răsunau în besnă ca în străfundul unui iaz. Marchizul urma pe bâșbâite zvonul melodiei până în dormitorul fetei lui. Stătea acolo pe scaunul de la măsuța de toaletă, cu tunica albă și pletele răsfirate pe pardoseală, executând o piesă simplă pe care o învățase de la el. Nu-i venea să creadă că era aceeași pe care o lăsase la prânz, zăcând din pricina cruzimii vracilor, poate numai dacă nu se săvârșise vreo minune. A fost o iluzie ce se destrăma fulgerător. Sierva Maria îi simți prezența, încetă să mai cânte și căzu iar în starea de prostrație. Petrecu lângă ea toată noaptea. O ajută la ritualul pregătirii de culcare cu o neîndemânare de părinte prezumtiv. Îi puse pe dos cămașa de noapte și ea a fost nevoită să-și o scoată ca să-și o îmbrace pe față. O văzu pentru prima oară goală și îl duru să-i zărească prin piele coastele, țâțișoarele înmugurite, puful gingaș. Glesna umflată răspândea o aură arzătoare. Pe când o ajuta să se culce, copila se chinuia mai departe singură, cu un scâncet aproape neauzit, iar el se înfioră, pătruns de certitudinea că o ajuta să moară. Simți nevoia de a se ruga pentru întâia oară de când își pierduse credința. Se duse la capelă, străduindu-se din răsputeri să-și recâștige Dumnezeul care îl părăsise, dar totul era în zadar. Lipsa de credință este mai puternică decât credința, fiindcă se nutrește prin simțuri. O auzi pe copilă tușind de mai multe ori în răcoarea zorilor și se duse la ea în dormitor. În drum, văzu întredeschisă ușa de la alcovul Bernardei. O împinse, îndemnat de nevoia să-i împărtășească îndoielile. Dormea cu fața în jos pe podea, sfărăind îngrozitor. Marchizul rămase în prag cu mâna pe clanță și nu o trezi. Vorbi neantului: viața ta pentru a ei. Și se corectă imediat: amândouă viețile noastre nenorocite pentru a ei, la naiba. Fetița dormea. Marchizul o văzu nemișcată și vlăguită și se întrebă dacă prefera să o vadă moartă sau pradă turbării. Îi potrivi vălul care o apăra de țânțari și calidiecii să nu-i sugă sângele, o înveli ca să nu mai tușească și rămase de veghea lângă pat, cu bucuria nouă că o iubea cum nu iubise niciodată pe lumea asta. Lua atunci hotărârea crucială a vieții lui, fără a se mai sfătui nici cu Dumnezeu, nici cu altcineva. La 4 dimineața, când sierva Maria deschise ochii, îl văzu așezat la capul patului. E vremea să mergem, spuse marchizul. Copila se sculă fără să fie nevoie de alte explicații. Marchizul o ajută să se îmbrace de sărbătoare, căută în cufăr niște papuci de catifea pentru ca ștaiful de la ghete să nu-i vată meglesna și tădu din întâmplare peste o rochie ce fusese a mamei lui când era copilă. Era decolorată și marcată de trecerea timpului, dar se vedea limpede că nu fusese purtată decât o singură dată. Marchizul i-o puse siervei Maria, aproape după un veac, peste șiragurile vrăjitorești și lănțișorul de la botez. Îi venea puțin strâmtă și asta îi sporea oarecum aerul vetust. Îi mai puse o pălărie găsită tot în cufăr, cu panglici colorate ce nu se potriveau de fel cu rochia. Îi venea de minune. În cele din urmă îi pregăti o valijoară cu o cămașă de noapte, un pieptene des ce putea scoate chiar și lindinile și o carte mică de rugăciuni a bunicii legată în aur și cu coperte sidefate. Era Duminica Floriilor. Marchizul o duse pe sierva Maria la slujba de la ora 5 și a primit cu plăcere frunza de palmier sfințită fără a ști ce înseamnă. La plecare au văzut răsăritul din trăsură. Marchizul pe bancheta principală, cu valijoara pe genunchi, iar fetița imperturbabilă pe cea din față, privind pe fereastră cum se perindă ultimele străzi pe care avea să le străbată la cei 12 ani cât avea. Nu arătase nici cel mai mic semn de curiozitate să afle unde o ducea îmbrăcată precum Juana cea nebună și cu o pălărie de femeie stricată la o oră atât de matinală. După ce medită îndelung, marchizul o întrebă: știi cine este Dumnezeu? Fetița dădu din cap tăgăduind. Scăpărau fulgere și se auzeau tunete undeva departe în zare, cerul era înnorat, iar marea zbuciumată. Când dădura un colț, li se ivi în față mănăstirea Santa Clara, albă și solitară, cu trei caturi cu jaluzele albastre, dând spre o plajă plină de gunoaie. Marchizul i-o arătă cu degetul. Iată, spuse, și apoi făcu un semn spre stânga. Ai să vezi marea la orice oră de la ferestre. Cum fetița nu le lua în seamă, îi dădu singura explicație pe care avea să-i o dea vreodată cu privire la destinul ei. Ai să te odihnești câteva zile la călugărițele de la Santa Clara. Fiind Duminica Floriilor, la poartă erau mai mulți cerșetori ca de obicei, câțiva leproși care se certau cu ei pentru drepturile de la bucătărie, se repeziră și ei cu mâna întinsă spre marchiz. El le împărți pomeni mărunte, câțiva bănuți fiecăruia până școli punga. Călugărița de la poarta mănăstirii îl văzu cu hainele-i cernite, văzu copila îmbrăcată ca o regină și-și făcu drum să le deschidă. Marchizul o lămuri că o aducea pe Sierva Maria din ordinul episcopului. Călugărița nu-i puse cuvintele la îndoială din pricina tonului cu care le rostise. Cercetă înfățișarea copilei și scoase pălăria. Aici sunt interzise pălăriile, zise. Rămase cu pălăria în mână, marchizul vrea să-i dea și valijoara, dar ea n-o primi. N-o să aibă nevoie de nimic. Coada de păr i se desprinse, aproape căzându-i pe jos. Călugăriței nu-i veni să creadă că era naturală. Marchizul încercă să-i o înfășoare. Fetița îl dădu la o parte și-și oprinse singură cu o îndemânare ce o surprinse pe călugăriță. Trebuie să o tăiem, spuse. E un legământ făcut Sfintei Fecioare până în ziua nunții, o lămuri marchizul. Călugărița se dădu bătută în fața argumentului, luă fetița de mână fără să-i lase timp de rămas bun și o trecu prin ușa turnantă. Copila își scoase papucul stâng, fiindcă glesna o durea la mers. Marchizul o văzu îndepărtându-se, șchiopătând cu piciorul desculț și cu papucul în mână, așteptă în zadar ca să se întoarcă într-una din rarelei clipe de milostenie să-l privească. Ultima amintire despre ea a fost cea care i-a rămas pe când străbătea galeria din grădină, târându-și piciorul vătămat și dispărând apoi în pavilionul celor îngropate de vii între zidurile mănăstirii.